و شرح حال اشاره فرمانی تو بیان کن. و راجب این موضوع مختصری در آ جلسه شمیدی ما مطرح کنگو. که رسول اکرم علیه السلام وقتی که عرصه عمل به موازین اسلام بروت و بروتی یاران وفادار مسلمین دروتی زادگاه وطن اصلی آبا و اجداد قدیمی ملک محل تولد و پیدا امن الهی که همه زمان تا هم دشمنان او دیهتن در امان قرار گرفتن، اما پیغمبر اسلام علیه السلام اسلام در او دا غریبه دیست، اسلام بیوس و مظلوم و ناآشنا تلقی کو از دیدگاه قریش و کافرانی که آروسی در مکه آزمان اطراف آی ساکنتا عرصای عمل به احکام خدا بر پیغمبر و مسلمین تنگیت و به هیچ طریق بعد از 13 سال 13 سال گذشت بعد از رسالت و پیغمبریا اعلام نبوت رسول پاک علیه السلام در مکه 53 سال از عمر مبارک پیغمبر علیه السلام در گذر بود، ولی علی رغم تمام مشکلات که حضرت و صحابیان تحمل کردند، آسانی تحاس کچک اشکرانی سرا و افسک داغ کتگین و گرمی سنگانی و ریکانی سرا لیتی نگو صحابی انواع و اقسام اذیت و آزار دیگ صحابه کراما و پیغمبر علیه السلام بخاطر رضای الله به جان و دل خرید کتن. ولی کاش که با این همه زحمات تحملا مسلمین بتوان دین و خدای نبی قوتی بیست و رسالت مقصد برای مردم به خوبی بیان بکن و مسلمین و حضرت قوتی وظائف و تکالیف دینیا به نحو خوبی و احسن عمل بکنند، این عرصه و میدان هم بر آیان تنگ یارک بود. لذا خدای نبی با چشم گریان از وطی زادگاه جدای بی وطی تنها یگانه مونس و گمخار و یار و همسفر و کسی که قرآن آیه نامه صاحب ایرکن از یقول و لصاحبه، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ همراه کن تو چوتی لوگات حضرت علی مرتضی و تجاہ وابینی که باندہ کافر مگو شایی همه امانت که من دستائیر کنگ بودا و من آیا امانت دار و امین قرار داتا و امانتانی صاحب سفران رفتگا بیواتان و مسافرتانی تو کایا چودا برگردن یہ تحمت بنا جنگ مبی که محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت زردن تو چدار رہا علی توید امن جاہب ویبس کہ ہم کافر ظاہراً احساس کرنا کہ پیغمبر انگل ہو گئے و کافر انچو ناجوان مرد نہ تا آروچی گئے مثل مروچی گئے ناجوان مردین مدیان اسلام کہ مردہ و تی جنے پہلو کی تو کا کنارہ شب بشانہ تا برو تو ناحق بکشی تو بجان یہ ناجوان مردی مروچی مسلمانہ میں گشمے درمیانہ ہستے ای خلاف غیرت و مروتی حرکت مروچی مسلمان تو که هستے، ولی کافر آروچگین ابو جهل و ابو لہب پہمی ملعون کافر ان چو بے غیرت و بی حیاء نہتا آروچی ان قدر ناجوان مرد نہتا آیا شپا کسی لوگا بگزن داخل منزل آئی جن چو کن دیم آئی بجنن مقایسہ بکنے ما چه مسلمانی مروچگی مسلمان مسلمانی که آئی حیاء نی مسلمانی که آئی جنین چارگ نی مردم دختر و پسر و کودک رعایت حالی نیستن و مردین در حالی که گوتی جنا وابته و تی بشانه و پشبنده تا و تی منظر تا و تی خوابگاه تا و تی لوگ تا انسان ظالم اسلحه به دست و در آت آیه امنیتا از دستگیری، آیه امنیتا به مخاطره دوردند و آیه جانا از بین برد، آیه به شهادت رسینی ناحقی کشی. ای ناجوان مردی و انسانیت تاریخ تا چه زمان کفار مکه بگره بلکی فی سطر تا مروچی ای عمل میگشمه مروچگی مدعیان اسلام مروچگی به دفع دعواگران مسلمانی و به دفع پیغمبر اسلام علیه السلام طرف و طرف آیه امتی بوگه نسبت دیگ با کمال شرمندگی خجالت در تاریخ بشریت شی بی سابقه این چیم بی غیرت ابو جهل چیم بی غیرتی نبوتا که عمرو چگین قاتل و رهزن ای بی غیرتی تو به نام محمد مصطفی کلمه گوی ابو زورگه تو چه ابو جهل هم بی حیات ره تو چه ابو لهب هم بی غیرت ره تو چه بدترین کافر جاهلیت بی حیات ره کافران توانتگا پیغمبر لوگا وابتا صد نفری ما داخل بی پیغمبر کشین در بین رمین ولی آیین غیرت و مروت حیایا اشی قبول نکو کافر هم ذره حیا دارا کافر هم توشی اگر ذره حیای بی یہ پیمین بیر حیائی بی غیرتی یا مرتقب نبی محلتش داو شی پیغمبر بس درک بی شی بی حیائی که ما لوگا بگزی جرین چوکانی دیما پیغمبر بکشین شپین پیغمبر یہ وقتی دزمازی پورشگی درک بی پیغمبر پہ دست با آبی درک بی سباها درکت ای برد دیمی شده گی وقتی که درکت ما لوگ محاصره کتا کجای رو حمود ما دهننا کشینی برد جن چوکانی دیما لوگ گوزر اشی بردانگی نه اشی بیغیرتی ما ای کارا نکنی کافرانم چواتی وشی مرو چگی مسلمان که مرد لوگ گوزی جن چوک دیما آیا کشی شمی خیرش ابو جالا بیغیرت ره یا نه ساک ساک بگوشی بیغیرت ره یا نه بوشی توف بر بی بر بی بی غیرتا ننگ بر بی بی غیرتی عملا علی تو بارس منی جاها کافر دو کئی برانک پیغمبر لوگا وفتا ترگنده منی چادر پرده منی وفتا که جاها کافر دو کئی برانک پیغمبر ینگ وفتا همزا و سباها ننده دو سه روچا هفته یا صبر کنه مسافران کسی سفر یا امانتانی صاحبان و امانتان تحویل گرن تحویلش بده کسی موشی که محمد آمه زر زور دن تو را من درک مهمی جمعیت محاصره تو که خدا من وعده دا تک تو درکاف شن چمان من بندو شن چمان من تحار کنو شن چمان کور دن تر نگین دن درا برو پیغمبر درکاف مقداری خاکی زو کافران اساتا خدایا کنایید گوچندی تن چی چورتی سرا دور داتا درو نگی تن سرا چورت جنگا واجہا انجین چو حاک ہریا کترا ایر کو ننگ پی طور سلار زر کبی برو واجہ درات دننا مشت حاکی زو ہریا کافری سرا تشتشکی حاک ایر کو حاک بزر شما خاک بزر شما مشمی دیما در حد رب فاغشیناهم فهم لا یبصرون یاسین والقرآن الحکیم یا سید المرسلین قسم به قرآن حکیم انک لمن المرسلین یقینا تو چه خدای راه داتگی فرستاده این پیغمبران الا صراط مستقیم تو تشکی راه سر رو گے هر کس تی راه سر نہ رو ا گمراہ ہیں اپ بھی راہ ہیں ا چوٹی نو کجی گمراہی راہ سر ہیں وجادی ما فرمانے وجعلنا من بین نیدیهم سد و من خلفهم سد فاغشیناهم فهم لا یبصرون ان چمانی دیما پشتی نیمگا سیم نیمگا ما سد پرده دوردا چمانی پوشتن تانی دیما ربته تانی سرا خاک ایرکو آیان تر ندیگ دور حادگی پیغمبر امانتان مردمانی تحویل دا دست خالی خالی دست به طرف خانه ابو بکر صدیق را چودا ابو بکر زوب غار سور حرکت گروانه بود پیغمبر دست خالی بدون یک قران رو اما ابو بکر دست پر جیب پر و یه تجوری و تیلی چه درهم و دینار پر رهن و دی سرمایه تجارت و زندگی پارچه پروشیه تجارته که جمعی کتا 40,000 دینار یا درهم تمام زوری کوریم پیتی هستی نابینایی پیر مردیم ماتی پیر زنی هستی دختر و پسری رمکه هستا ولی یک سناری یک پی یک دهشایی هم برای آیان ایر نگان درست دوری که پیغمبرا احتیاج بیشن شیعه نویسنده هم اقرار که شعر پربندی نازینی پیغمبر ابو بکر چنین گفت راوی که سالار دین چو سالم به حفظ جهان آفرین ز نزدیک آن قوم پر مکر رفت. وقتی چی تو لوگا در آتو چی آ پر مکرین و مکارین قوم قریش دیما واجه در بود تو نجات حاصل گو کجا را به سوی سرای ابو بکر رفت. شود ابو بکر صدیقا همراه کم به طرف غاربا کافر تلا سباها انتظار کنه پیغمبر دریه پیغمبر را شهید کنه. برا علی چلو گا درا علی تو ہے بلے منو چه پیغمبر کجائیں تین آقزاد کجائیں حضرت علی فرمانی ادھر نہیں من چیزا ہوں کجائیں شما لو دور برا چاپ چاگردہ محاصر آپ سب گشتا تگی شما ندی کجارا ماہ شوحاظ کرنے کو کجارا اب تبا ہے کافر در رہتا غلام فدگر اب جارے فدگران در کیجئے بیارے مزدش دیں جائزش دیں انعام مقرر بو ہر کس پیغمبرہ ابو بکرہ ہر یک کیا بیاری صد ہشتر آئیے جائز ہیں. صد ہشتر کم کی مالی صد ہشتر برابر با ہزار سکے طلا یا داروس با ہزار دینار طلا مساوی صد ہشتر. مروچگی مسلمان اوت مسلمان براتا پا ده ذره پا ده تمونو هزار تمونو نبخشی پا تیران کی نبخشی تی. بعد از سالها انتقام گیری رو گلوله کلاشین کفا ای سینه تا خالی کا میں چقدر جای شرم ہے چقدر حیادار خجالت کشی چی هر که مسلمان وطا ای پیغمبر پیرو بگشی مسلمان بزن تو ای هر کسان انجام بدن. صد هشتر دو صد هشتر فی المجموع جائزه بی اگه کسی هر دنی و جهان از زندگها دستگیر کن بیاری یا آنا نعوذ بالله بکشی تو سرانش بانوان نشانی بیاری کشان ای سر اما کشتگا ای دوی نفرانا دو صد هشتر جائزه گی دو صد هشتر. مروچی پا مطوری دو زگا دو چرخی دو زگا ماشینی دو زگا مسلمان و حتی مسلمان بشی. ایک بری دیر این حتی رحزن هستا حتی مردمش گروگان گفت گا پولش لورت گا یکی چمشان آزاد بود تگا من روشی وجا کم بات جا قبل نماز پابند دستا وی نماز سن کمره بپروشی خویصان شو مار گروگان گبر هر جا که رابطی نماز دیم بگوشی بچ گا نماز کنی و نماز چاری تیلگا کور بکا ای خبیثان کمره بپروشی شان نماز وانا گا شان نماز اگر نمازی ببوتی شا کدی ایک بین رحزنی دزدی کو مردم گرو گانا بو ای خبیث شا کافر اپلی ترا ای نماز شان لعنت گا شان نماز نمازی رہے آن نماز کے نمازی بی بی اللہ قرآن گوشی آن نماز تنہا ان الفحشاء والمنکر آن نماز نب بیحیائی اللی نب بدیا اللی نہ بگناہ اللی چطور نماز گزار نماز خدا برا قبول ہے اور دزدی کا اور رہزنی کا اور زناخوری کا اور فسادکاری کا اور بدچشمی کا اور بیناموسی کا اور ایک نماز کا سکی کاران کا مزا اور نماز لعنت پشنے اور نماز نماز دینے نماز کا انتو سود دا نماز دا انتو سود گری رباہ کا انتو رباہ ہوا اس یہ نماز ایا لعنت کے نگے اس یہ نماز ہی رہے کہ نماز کی شیئے لائقیں وطا پیغمبر امتی بگشی اسی کہ ابو جہل ہم ایا نفری رکا بدترین کافر مکہ ہم ایا سرا لعنت راہ دا اگر چنانچہ یقیناً آروچ کے کافر آنا وشک بگتے ہیں که بلوچستان فرا منطقه تها هنچین کلمه گوها لا اله الا الله محمد رسول الله هموانی و شفارو بشانه تها جمه کر را مردو کشی تو رو چوکان دیما مردو کشی تو رو راه بندی تو مرد پولی چند تومون و ماشین خاطره کشی تو رو من یقین قسم به خدا که ابو جهل هم گوه پیٹ ترا او کلمه گوی مسلمان بی حیا چه تو بی غیرتر در آسمان چدر چیرانی دیم تو چه هر کسا بی حیا تر ایک افهمی عمل انجام ده کافر ای کار نکوه چدا و بدا خجالتا و شرما برای آ کلمه گویی که آیا کافر پیٹ بده کافر آیا پیٹو لعنت بکن آئی چنان ناامنی براوتی محیط و براتا ایجاد بکن که از دیدگاه کافر هم ملعون و منفور و نفرت و پیٹ و لعنت و نفرین مستحق و حق دار بگی یہ مسلمان مسلمان نہیں پیغمبران فرمائیتا لا یزنی الزانی ہی نیزنی وہو مومن زناکار وقتی زنائی کا آئی ایمان نہیں دوست وقتی دوزی کا آئی ایمان فارغ ہیں پیغمبر فرمانے ہرچی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بانے محمد الرسول اللہ فتوہ ہمیشہ ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن کجائیں حدیث نقاد تھی بشی کے لولا کلمہ خلقت الافلاک حدیث روایت صحیح نہیں بیا جرات کہہ دا بیا دا غیرت کہہ بگا یہ حدیث کے منوانے کو صحیح نہیں یہ صحیح نہیں یہ حدیث مرد بوش یہ جو انگوشیر کہہ بگا یہ حدیث پیغمبر حدیث نہیں لا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن زناکار وقتی کہ زنائی گن امومن نہیں پیغمبر ایمانداری نہیں مسلمان لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن دوز کا آساتا مؤمن نہیں مسلمان نہیں ولا ينهب نهبا ينظر الناس الیه ابصارهم وهو مؤمن چپاول گرو راہزان غارت گر کہ مردم مال سرا غارت دور دا ای مالا ای چمان دیما پھر زور چا ای جیبا کشی ماشین نکشی اللہ خاموش کن سوی چا تحویل دے تپنگ لولے سکی کن دلا ای چم دریا یا چو زرمبا زراغا بیچار گے یا اللہ زر رنگ ارکا ای ماشین ویل کن دل برو پیغمبر فرمانی ای شخص ایمان نیستی ای بی حیاء کی ای کارکا و اشی هوا اندازه مورد لعنت و نفرینه که بدترین کافر زمان جاهلیت و مشرک هم ایا پتو بی حیاء و لعنت و نفرین کن تو ای لائق و مستحق کافر وقتی که عهد بکتے ہیں کافر وقتی که قرار بکتے ہیں قولی بداتے ہیں گویا کیا و تی قولا پائے بندہ سری رفت قولی نرا مسلمان مرو چیگی ہن چوشے کافر وقتی که سول بکتے ہیں مردمی کشک بکتے ہیں سولی بکتے ہیں سولی سول ہے بمورتے ہیں بریزتے ہیں لبزی ہوتی نوار تھے جواب گویا کی وعدہی بکتے ہیں فلان جواب بمین میں نہیں آئے ہوں اگر آیا بشم اوشتی ہیں یا ایو کام میحاتی ہیں آن نندوک تا شخص میحاتی ہیں اگر ده روز بگستی چوت جاہا پادنے اگر من بعد قول بونچا مدد نندوک تا آمرد باری عذر پیشی حدا تا بیئے تا اگر خون بر بستو ملامی قراری سولی بکتی نی سری بر ابتی ہوتی قولی نوار تی جوا شاعران و حدیگین شعر بسته بلوچانی باره اک حد چود قول وفادار بود دگا میار جل بود دگا بله مروچگین بلوچا مردم گندی مردم شیور که آشاعران دروگ بسته ستای تگن تی مخت دروگا اگه ای آب بلوچانی چوک نسل او وادگ بودی نه با ای بی حیائی و ناجوان مردی و بی غیرتی مردمانی مال و جان و ناموس و غیرت و عزت سرا اشان دست صاف نکو مردم همه گستگینانی تعریف سرا هم شک کیه شہناز ایک گراناز ایک نظر باغاڑ کے سی شہری اڈشتا شاعراں باغاڑ میں یار بوت چوہتا ہت نہ پر کو شاہیں دروگا راستہ ہڑے تو مردو میں پرواہ نہ دار باغاڑ میں یار جلی کمر باغاڑ کے سی یار باغاڑ میں یار جلی کو تا شہناز مہناز کیا ہت نہ پر وتا کوش داتا وہ پمی ردی کرا تو کوش دا تو باغاڑ میں یار جلی کوش نہ وتا ہاں ಪ್ರಾತಕೋನ ತಿಂಗೀವಾ ಪರ್ವಾಹ ನದಾರಿ ಓ ಬಾಗಾಡ ಮಯಾರಿಕುತ ಬಾಗಾಡ ಯಕ್ಕೆ ಕೊಷ್ಟಾವಿನ ಮಯಾರ್ ಬುತ್ತ ಶಹನಾಜ್ ಮಯಾರ್ ಬುತ್ತ ಮಹನಾಜ್ ಬಲಾಯ ಬಾರೆ ಶೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ನವಾರಿ ಶೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ತಾ ಮೂರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಸ್ತಾ ದಿಗರಿಯ ಬಸ್ತಾ ಅರ್ಕಸ ಬಸ್ತಾ ಬಾಬರ ನಬಿ ಹೇ ಬರ ಮಾರದಮ್ಮ ಬ್ರಾತ ಕೂನ ತಿಂಗ ಪರ್ವಾನಗ ಬಾಗಾಡ ಹಾಪ್ತನ ಪರ್ಕುಶ ಅಂತ ಬಾಗಾಡ್ತಿ ಮಾತು ಬರಾತೆ ಯ ಗುಹಾರಿನಿ ಯಪ್ಪತೆ ಉತಿ ಬರಾತೆ ನಾಕುವೆ ಬರಾತ ಹಕೀಕಿ ಕೋನ ಪರ್ವಾಹ ನಗ ಮಯಾರ್ ಜಲ್ಲಿಯ ನಗ ಇದ ಮಯಾರಿಗ ನಿಂದಿನಿದ್ದಿ ಲೋಗ ವಾಫಿ ನಿಂತಿ ಚುದ ಐ ತರಫ ಯಾರಿ ಬ್ಯಾರು ಬರಾಬ ಮೈದ ನಿಂತಿಂತ ಆಮನೆ ತೋಕೆ ಜರಿತಿ ಚುಕೊಷ್ಟ ಸುಸ್ತಾಯ್ದ ರೋಡ ಲಾಶೆ ಬಡ್ಕನಿ ಸರ್ತಂಗಿ ಕನಿ ಬರೀತ ಹಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಲುಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ದೋಡಿದೆ ಮನ ಭಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತೆ ಪೈಗಂಬರ ಫರ್ಮಾಯಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿ ಖಾದರಿನ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಕಸಿ ಗದ್ದಾರಿ ಬಿಕಾವತಿ ಕೌಲೆ ವಫಾದಾರ್ ಮವಿ ಬದ ಕೌಲಿ ಬಿಕಾ ಕ್ಯಾಮತ್ ರುಚ ಬರಾಹಿ ಜನ್ರಿ ಐದೊಂಬ ಸರ್ ಬಂದಗಿ ಕೂಪಕ್ ಸರಿ ಇರ್ಬಿ ದುನಿಯಾ ಮಹಶರೆ ಹಜ್ದ ಹಜಾರ್ ಮಹಲೂಕ್ ಬಿದಾ ಈ ಗದ್ದಾರ್ ಶಿ ಲಬ್ಜ್ ವತಿ ವಾರ್ತಾ ಶಿ ವತಿ ಕೌಲ್ ಪುರುಷ ವತಿ ಖೋನೆ ದುನಿಯಾ ಸೋಲಕ ಸದಾ ಮುಲ್ಲಾವ್ ಫಕೀರು ಮರ್ದುಮ್ ಮೂತವರ ರೋದು ನಿಂದಿನಿ ದಿವಾನ ಕೌಲು ಕರಾರ ವಾದ ಸೋಲು ಉತ ಶರತ್ ಪಾರ್ತಿ ವಾಪಿನಿ ದುಬಾರ ರಾಹೆ ಬಂದಿ ಪರಮ ಯಕ್ಕಿ ಭಜನೆ ದೋರಿ ಬಿಡು ಈ ಗದ್ದಾರಿ ನೆಚ್ಚಿ ದುರು ಶ್ರೀವಾನ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕೆ ಹಿಜ್ರತ್ ಕಂಚ ಗಾರ ರಹಾದಗಿ ಸುರಾಕಾ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ಬದವಿ ಜಂಗಲ್ ನಿಶೀನಿ ಬುಷ್ಯ ಬಲೂಚಿ ಬಕೋದ ಮಾಷಮ ಇನ್ ಕೋಹ್ ನಿಶೀನಿ ಜಟ್ಟಿ ಬಿ ತಮದ್ದೂನ್ ಬಿ ತಹಜೀಬ್ ಬಿ ತರ್ಬಿಯತ್ ಶಹರಿ ಜಿಂದಗೀತ ತರ್ಬಿಯತಿ ಯಾದ ನಗಿಪ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ರಸೆ ನವಂತ ಬಾದಿಯ ನಿಶೀನ್ ಜಂಗಲಿ ಜಿಂದಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೋಮೆ ಸರ್ದಾರ್ ಕೋಮೆ ಕಮಾಶ್ ಶಿವನ್ ದಿವಾನ ರಷ್ಟಗತೊಂದು ದಿವಾನ್ ಜಾವತಿ ರುಸ್ತಾಯೆ ಮಕ್ಕೇಗು ಮದೀನೆ ದರ್ಮಯಾನ ಬಹಳ ಮಾರಹಂಗಿಪ್ತಗ ಕೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗು ಅಬು ಬಕರ ದರಹತ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲೆ ವಸಲ್ಲಾಂ ವ ಹರ್ ಕಸಿ ಶಾಂತ ಅಜ್ಗರ್ ಕ ಬುಕುಶಿ ಸರಾನ ಬುರೇಶ್ ಬಿದನ್ ದುಸ್ತೋಷ್ಠಿರ್ ಜಾಜೀರ ಮನ್ ನಿಷ್ಟಗತೊಂದು ದಿವಾನ ಮರ್ದಿ ಯಹಚ್ ದರ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೆ ಓ ದಿವಾನ ಮರ್ದ ಮಾಂಚ ಪರಾಂಜಾ ಪಿದಾಗೋ ಚು ದರ್ಯಾಯಿ ನಿಮಗ ದೋ ಹುಷ್ಟೇರ್ ಗೋ ಚಾರ್ ಸವಾರ ಗೋಸ್ತ ಒತ್ತೀಜ್ ರವಗ ಬುತ್ತಗ ಮನಿ ಮನ ಯಕೀನ್ ಇಶಾ ಹಮ ಮರ್ದಮಾನ ಕೊರೇಶ್ ಆನಿ ಶುಹಾಜ ಸುರಾತ ಯುಷಿ ಮೈ ಹವರ್ ಇಶ್ಕೋ ದುಸಾದ್ ಹುಷ್ಟೇರೆ ತಮಹ ಲಾಲಚ್ ಬಾಜಿ ಹಬರಿಯ ಮಂಗ್ವ ಮನ ಯಕೀನ್ ಬುಕಿ ಹಮಿ ಮರ್ದ ಹಮಿ ವಾಜೆ ಹಿಂಗೂತಿ ಅಮ್ರಹ حضرت ابو بکر ہیں حضرت ابو بکر غلام ہیں عامر بن فہیر ہیں عبداللہ بن اریقت ہیں رہنمائیں بلدیں راہے و پیغمبر علیہ السلام چار نفر دوشترہ جمازا منہ یقین وہ کی ہما مردما بل من وہ تھی پینتڑا بدل لیں من گوشت دیگری امرہ میں بھی گوں ان دونہ اشانی کشک آرے نہیں آسانی ہے میرے دو ساتھ ہوشتر منہ برسی راحت آسودہ ಪಚಿ ದಿಗರಿ ಇಜಾಜೆ ಅಬಬಾ ಆ ಮರ್ದ ಪಾತ್ ವಾಪಿ ಮಂಗೋಡೆ ಈ ಆ ನಹಂಕ ತೋಶೆ ಕೊರೇಶ್ ಅನ್ ರಂದ ಈ ವಹನ್ನು ಮವದ್ದಿ ಸ್ತಂಪಮತ್ ಗುಸ್ತರ ಇದ್ದ ಚನ್ನ ಫರತ ಮನ್ ಜಾಯ ಆರ್ದ ಆ ಮರ್ದಿ ಶುತಕ ಮತ ಆಫ್ಸರಿ ಆ ಬಂದಿ ಸರ್ ಕುತ ಈ ಕದಿ ಆ ಹಾ ಮನ್ ಶುಗಸ್ ಈ ಮರ್ದಮಾನಿ ಪಾತ್ ವಾಪಿ ನೊಂದ ಕಸಿ ದಿಗ ಮರುಂ ಬಿ ಶನ್ ರಂದ ಮವತ್ ಹನಾ ಬರೋ ಶಂ ಬಕುಶೋ ಶರ್ ಸಲಾಮ್ ಬ್ಯಾರೋ ದು ಸತ್ ಹುಷ್ಟರ್ ತಾವಿದ್ ಬಿಗರಂ ಶಕಾಫರ ಮನ್ ದೇರು ಕೆ ನಾವು ಬೇಕರಾರ್ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧ ಹೊಸ್ತರ ಮನ ಬಿ ಆರಾಮ್ ಕುತ ದು ಸಾಧ ಹೊಸ್ತರ ಜಾಯ ಜಯ ಮಾಮ್ ಕೋ ದಿವಾನ ಮರದ ಮಂಗ ಅಷ್ಟ ಮಂಚ ಬರ ರೌಂದ ಅಜಮಾ ದಿ ಪುರುಷ ಯಾವ ಶ್ವಾನ ನಿಂದೆ ದಿವಾನ ಮರ ರೌಂದ ತಿಂಗಳು ಲೋಗ ನಿಮಗ ದಸ್ತಲಾಂ ಕಿ ಕನೋ ಯಾ ಮಾ ಲೋಗ ಶತ್ರೋವತಿ ನೌ ಕರುಂಗ ಮನೆ ಅಫ್ಸಾ ತೇಜ್ ರಫ್ತಾರಿ ಅಸ್ವಿ ಮನಹ ಮನೆ ಅಫ್ಸಾ ಜೇನ ಕಾ ಆಮದೈ ಕಾ ಸು ಪುಷ್ಟಿನಿ ವಾಲ ಆಶಿಯ ಪಾ ಜೋಡಾ ಬೆಬರಿ ಈ ಮರದ ಮಗಿನ ದಿವಾನ ನಿಷ್ಟಗಾ ಓ ವನಿ ಜಹಮಾ ವನಿ ಇಸ್ಫರಾ ವನಿ ಸಲಾಹಾನ್ ದುರುಸ್ತೇ ತೀರ್ಕಮಾನ ನೈಜಯ ಬಾಕಿ ಇಮ್ಕಾನಾತ್ ತಜೀಜಾತ್ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಮನಿಗಾ حضور گو ہمودا بزارش تو گرا کہ ماں روئی مردمانا بڑھوں گلائنوں نندینوں رہا دکنوں میں یہاں سمیدی ہوں سارا بوں کسی میں مگن دی مکورا یہ دو ساتھ ہوشترا یاد دانے کی ہوشتر دکھتے کہ جائے رباہی ستی گندی گناہ گندی پاکے پھلکے کے ہاتھ رانا تو نہنگ دولا اسی اپاگ منا برسید کہ ہچ کسی ہے دس تک مبیدہ شما ہمی پہ مسوار اسبوتوں مردم میں دیکھنا منہی گلائین تاں بات دیتا رد داتا سوار بوتوں میں اس چابک کھنان کو چار دس فرمائنا کو جہن تمہیں رندہ خوشتر کجا او اس پہ رفتار کجا اس پہ تیزی دو برابر ہے دو سے برابر ہے خوشتر ہے دیر نبو میں رسین تاں نزدیکوں کتا میں دی ہو رسول پاک علیہ السلام ہے انگا یہ مرد کافر ہے روگا ابو بکر صدیق و پیغمبر دو پشتاد یا ہشتری جمازا اور رہ بلد و ابو بکر غلام دیکھ ہشتری جمازا پیغمبر علیہ السلام اللہ انچی قلبی داتا با امنی با اطمینانی انچی شیرین دلی اللہ نبی داتا یک پیغمبر خدا علیہ السلام و محدثان رشتہ 4000 انسان قوت اللہ عطا فرمائن تگا 4000 انسان قوت یہ پہمین شخصی کہ اللہ تعالیٰ 4000 انسان طاقت عطا فرمائن تا کجا در مقابل ایک فردی ترسی شی پیغمبر ہنچو روگا گو شاید نہ انگوری چارے نہ انگوری چارے چی ترسو کی مردوں کہ راہ روگیں ترس لردیں ہر نمہ پایانے چارے گئیں بارے کسی میں رندم ہے کسی مارا مگری کسی مارا مجا پیغمبر علیہ السلام چارے بائیتی میں آؤں نزدیک میں رستو میں پیغمبر قرآن وانگے آواز ہمیں اس کو چیزی وانگے وہ ہچ نہیں مگا چک نہ جا بل ابو بکر صدیق بھی قرار ہے ابو بکر صدیق بھی آرام ہے فردی دولا یہ دیم آدم چاران ہے کہ مبادہ دشمنی مارا تعقیب مکان پیغمبر عزیت و آزار ہے مرے ابو بکر بے قراری ہوتی نہیں پھر سر یہ لام کتا پیغمبر منی جان و مار نظر و قربان بابا بلی ترائی اکیم ممکن کنٹگی ملگی ما مشی نزدیک من رستوں پیغمبر ما اشکو نگو ابو بکر کہ دی منا گشتی یا رسول اللہ او درکنا ما گرگ بکے رنبو کا مارا رسین مسلح میں رندہ پیدا گئے ابو بکر کہ گوشگا پیغمبر چک تر رہے منی مگا پیغمبر کہ چک تر رہے منی ایس گوچارین دست پادا سختین دنی خشکین سبتی زمینی تا چو گر دولت تو بک رو بکی تو ایر رو منی اس ایر رو زمین دوتا من ایر کبتون چه از پسرا چابک کو من افسا تون از زور جاوتی دست پادی کشتن برزا دوباره من سوار بودتون آدار که رب تر رهدک بودتن من دوباره نزدیک رستون ابو بکر صدیق آقا واجا ما را سیرک بوده واجا پلا چک جا پلا منی از ایر رب تو سیتا سینگ از منی تا ایر رب تا سی برا همی پیم بو آخر منزان که سراقا ای شخصا شیعه خدای پشتیبانی گونه گون تو شیعه گفت نکنه من اعلان کو من گو منا امن بدهی منا هیچ کاری گو شما نیه بداری صبر کنی من بیام پانک شما من هیچ گونه قصد سوئی نسبت به شما نی پیغمبر علیه السلام داشت من حاضر بودم پیغمبر فرمائی سراقا من آروچا مروچی گندگو موتی دیما که کسرا پادشاہ ایران آئیے لباس پادشاہی و آئیے سنگیاتی دست تو کا دیکھ با موت دراغوا یہ مرد دست مکہ کافران پراری گئے وقت جہ گئے پناہگاہ شو حض گئے گئے و منع اطلاع دے گئے کہ یک دوری یہ کہ یہ اسلام ہنچو پیش رفت گا کہ کسرا بدست مسلمانان جنگ بھی آئیے خزانہ و بیت المال جمع وری بھی مسلمانانی ذریعہ و کسرا پادشاہ ایران آئیے لباس آئیے پوشاک آئیے تاج آئیے شاہی لباس آرمداری پادشاہی و آئیے سنگیاں تلاہی تی دستتا ہمیں گندگو نے بلا سراقیا آروچی یہ باور کرنے کی خبر یہ نہ منگو کہ منزانوں سے تیکار پیش رفت کا یک روچی خدا تر غلبه دا بل ما اگه زندگ بود تو منم مکوشی منم مجنی پنی بیدبی که من کتا ما شما را تعقیب کتا مشمه دنبال ای حتی گو مشمه دستگیری اراده کتا تو مبی ای کنه تو کیه نگا منی سرا در بیارید و من وعده شما من امان بدهید روچی شما غالب بود که من کس کار مداری من مسلمان مکوشم و من هم لبز ایدی ما من پچتر رو هر رنبو که شما نیمگا دید با آیانا واپس راه دیم من گوشم اینگو من رفت چارتا قد کفیتو کمو ای مردم ایدی مگا مروی مدینه نیمگا من اینگو رفت بررسی کتا هیچ کسی نیست یا مردم اینگو نه دیگه نیمگی شواز کنی من ای کارا کرون چا کافر وعده کن ای دخت من گوشگی پیغمبر فرمانی حضرت ابوبکر صدیقہ یا ای غلام اکی نگی سندگی اکشی پوستی ٹوکری بزو امان نامی اپی نویس کہ روچی اسلام ترقی کو ای سراکیا ای قومہ ہیچ کسی کار مداری سراکا ہم واپس رو ہر کسا گندی رمبوکا انگو پیدا گا کچھ کجا ریشنو شما محمد شو حاضر کنی ہے ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم شبابا انگو من پاکی منطقہ پاکتا انگو ہیچ کار نیستے بد دروغ بندگا و تی لبز سرا پای بندی بی آن تمانتا سرا کیا مروچی که مسلمان هنچو شکا نا مروچی که مسلمان کا آن دوسا دوشترا وحیل دا بل کافر و تی لبز پا بندی آروچ انگ دور ہے حضرت عمر دور بیئے نو آسن گیا سرا کئی دستا بانک کشک بی ایران فتح کنک بی و هنچو بور اندان وقتی که ایران ہے غنیمتا یہاں تھا مدینہ حضرت عمر زمانے کسرائے دربار ہے بادشاہ ایران لباس و سنگا یارا گوتا حضرت عمر ہم خبر یادا وشتی کجا ہے سراکا بڑے سراکا ہے بیارے سراکا شیارت مدینہ وشتی یہ بادشاہی لباسا نہیں گورا بده منی واجه پیشین گویا دنیا بگندی سردار مدینه آقای نامدارا چیزی که 10 سال پیش گوشتا 11 سال پیش یا 10-11 سال نه 2 سال ابو بکر صدیقه دیویدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور زمانا چند سال وارین گوشتا حد اقل 15 سال 14-15 سال حد اقل موضوع 14 سال 15 سال چیزی که منی آقایا پیشین گویی که در سراقه وعده داتا همه آیا من بودی چند ما بگین دون دنیا بگین دی که چیزی که محمد مصطفی گوشی اگر 14 سال بگذی اگر 15 سال بگذی اگر 50 سال بگذی آخبر محقق بی ثابت بی آخبر رد نبی حضر کسرائی ایران لباس سراقه گورا داتا سنگا دستا داتا بوشت مردمانی تو که حضرت عمر دستان برز گوشی الحمدللہ مروچی عمر خدا تیر شکر بجائی آری اے آ خدایی که تو کسرا شاہ ایران که چه ای نام دنیا لرزتا آئی لباس و سنگیانا یک بدویه یک جنگل نشین عربی سراقه عربی دستتا داتا گا یہ اسلام شوکت ہے یہ اسلام عزت ہے یہ اسلام عظمت ہے کافرا وقتی که وعدہ کتا گداری نکتا ولی مسلمان مروچی 10 جاویت وعدہ یا بکو پی چاہا پروشی بہائی 10 تو منوت وعدہ پروشی شی مایه ننگ برای مسلمان یا نه که مسلمان اخلاق چنان پست بی که چه کافر در اخلاق یاد پست پیغمبر بغار تشریف ثانی یسنین از هما فی الغار پیغمبر 2 نفر دومی گت وقتی که آغار تهایتا قربان خدا تی عدالتا اللہ تعالی ہما صحنے کی پیشی آتا اول کئی گارا گوستا رندہ کئی گوستا ہما صحنے ہم خدا قرآن تا ہما پر بیان کا ہر کجا در ہر میدانا پیغمبر اول ابو بکر دوم بلے ادا نقشہ عوض بھی ادا پیغمبر دوم ابو بکر اول کئی انچو گوشت گئیں خدا گوشت گئیں نا ثانی اسنین من نبی 2 نفر دومی گرد معلوم بھی کہ اولی دیگری نا اولی کہیں وقتی کہ غار تو کہتا من نبی 2 نفر یعنی اولا دیگری غار گوستا گا غار صفا کتا رفتا تمیز کتا ماری زمی چیزی مبی غار تو کا پیسر گوزی واجتا مرو اگر چیزی ہا اگر گورکی وابتا شیری وابتا پلنگی ادر را سورا حق وہے گا گوستا ای غار کوہی گاریا تخت سنگی سوراخا و جاشی ہر موزی مانے ہر بلاہی شی تو کہا یہ بلاہ دیفان ابو بکر بھی خدا ہموشی ثانی اسنین ازہما فی الغار مسیری ہموشی فالصدق فی الغار پیغمبر سراپا پیکرے صداقت ہے صدق ہے پیغمبر راستی ہیں تمام وجود پیغمبر صداقت ہیں نبی صدق ہے فالصدق فی الغار فالصدق فی الغار والصدیق للہ در البصیری فالصدق فی الغار والصدیق لم یریا وهم یظنون ما بالغار من ارمی ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریت لم تنسج ولم تحمی وقایت اللہ اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الاتمی فرمالی ہم صدق درگارا ہم صدیق درگارا ہم نبی صادق درگار ہیں وہ ہم آئیے جان نثاری تصدیق کنو ابو بکر ہم درگارا باوجود اسی پدگران چمکشی پدگران کافران یارت یارت غار دفا اسی پاتا ایدہ یہاں گا پاتا نہیں پدشنے غار دفیں یہ مردم ہی غارہ پترتے گا دیکھا من نزانو بل خدا اچھی کو نہ فوج پہرا خدا مقرر کتا نہ لشکر پاسداری خدا مقرر کتا خدایا یک موکوی پرماتا غارد پہ درخت سرا دے غارد ہو رہا ایدی مادم بتنی موکوی تن تا بز بزات تن تا خدایا کبوتر رہ داتا ایشی تن تگی خدا مترا دا تخمی بری ایر بکا خیکی بدا کافران وقتی کی ایہا لدیز وشتش اوے پت گر تو ہج بدروگ نوستا بل چیم بلا ہی دروگ ای غارا مردم رابطہ گو برا موکوی تن تیدا غارد دپینو کبوتر ہے ہیک شی طرح انگے یہ رہے یہ انگے نہ کبتے گا اسے تو بستے گا یہ تمام غارت اب وہ تنتا بستے ہوا پچھن دروں گا بندے ودا حضرت ابو باک پیغمبر علیہ السلام کافرانی پادان گندے گا وہ شاہتا گا غارت اپا حضرت ابو باک صدیق شیعہ رسول اللہ یہ کم بہتا گا سراس کو سہل کنا شیرکاری منندہ بچارا غارت ہوگا مارا وہ گندہ نبی علیہ السلام قلب مطمئن ہے مشی ابو بکر بلا ایشان سر جال کنا گردن جال بوا کہ تن اوتے اختیار ہے خدایش بلنے کی گردن جال کنا ہاں اولا وہ کی ارادہ ایشان خدا ہے نہ کہ سر جال کنا اگر کہ سر جال کنا کے شواز بغیر خدا گردن اور سیخ کے شان گردن جال نہ با تے فکر بو تو فکر نہ کر پریشان نہ ہوئے ہر چی پدگر کشی بابا پد تا ہمدہ یاد گا آخر پدگر پوڑ کپ تورے دروگ بند دیئے دیکھ میری کس طرح پدگر مکا الہی غارہ یاد گا او غارہ دپا دا تنت حراب نہیں موک ہوئے کبو تر ہے کتی جہاں یہ رہے تو زبری پدگر یہ برو گم بوتو محلو کمیشہ پدگر تکن دروگ بستا بگا اللہ عزوجلالہ مدینہ کے نام یسربا مدینہ منورہ نام بندگی گا باید اللہ نبی چ مکہ او تزاد گا ہجرت کا مدینہ برو مدینہ نورانی بکا مدینہ پوشا منورہ یعنی نورانی کتگین شہر یسرب مانا خاک آزمینی کا یہ نام یسربا اللہ نام کو مدینہ شہر منورہ روشنا کتگر شہر وسیلہ وجود نازنین نور وجود رسول اللہ علیہ السلام آئیے نورانی روشنا و پیغمبر با وفا چنان وفاداریا مہر دائم جانت عبادی کہ مکہ فتح مدینہ مسلمانہ نے دل لگے لرزگا ودمود لگتا ہم پچھ پچھا تایا تا پانا کہ ماشما ماشما ای انصار بوتا گیم بنا ہندا تا نو پیغمبر وتی زادگاہ وطن اصلی فتح بوتا پیغمبر وات ای سرا حاکم ہے بلکہ نہ پیغمبر نو پچھتا ری مارا وے لیکن پدا ما کہہ رو پیغمبر ای اطلاع رسی کہ انصار پریشان ہیں اس برا فرمانی اے انصار شما سختی وعدہ کو ما وفاداری کتا من شما را ہرگز ویل نکنو مکہ بلی منی زادگاہ ہیں بلے خدایا مروچی شمہ جوارو ہم ساہگیا برا ما محبوب کتا اگر دنیا تمام یک راہی برو شما مدینے مردم دیگ راہی بروی خدای نبی محمد شمہ راہی ہم راہی کو شما برا ادگ دنیای مردم مثل سری لباس و کمیزان شما برای من مثل همه گرم و زیر پوشی که گمنی بدن پوستا لگه تا که گمنی بدن شما چسب لگه شما را ویل نکنو ما تا مروچی قبه خضرای نورانیت مدینه منوره شهر بجاوت تمام عالم دنیا جهان هستی نور بخشگین چی ساحتا چی که مروچی همه ادبگاه بودن که هر نبی و ولی و ملک بودا با ادب زانو جن ادبگاهی است زیر آسمان از عرش اولاتر نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا آن که شاهان جهان فخر غلامی شکنند آنکه شاهان جهان فخر غلامیش کنن کمترین چاکر و سرور و سلطان اینجاست همه ذات گرامی سرزمین آرام فرمان